Federació Catalana de Futbol. Si vol parlar amb competicions de futbol, premi 1. Amb competicions de futbol sala, el 2. Llicències, el 3. 1. Entrenadors, el 4. No, 1. Estabilitat. Senyor, que l'1. Comunicació i màrqueting. Senyor, que l'1. Escolti. Siendo transferido. Sí, bones tardes. Hola. Sí, mire, jo és que trucava per denunciar un fet. Espera un moment. Hola. Bones tardes. Hola, bones tardes. Sí, és la Federació Catalana? Sí, senyor. Ah, val, mire, no, és que em parlava en castellà, pensava que havia trucat a Madrid. Escolti'm una cosa, sí, estic pensant una cosa des de fa temps, perquè amb això de la Lliga dels Tres Punts, vull dir, hi ha un punt que es perd. I llavors jo pues, volia proposar que es fes, pues, no sé, una mena de... no sé, d'algú, perquè al final de la competició aquests punts es poguessin recuperar d'alguna manera. Saps? No sé, vull dir, fer una mena de... pues, bueno, si s'empata un partit, pues, bueno, un punt que queda al bote. Que es torna a petar un altre partit, pues, un punt al bote. I al final de temporada, per exemple... pues que aquests punts anessin a parar per l'equip, pues, no sé, que tingués menys targetes, o que hagués sigut més esportiu, sí, doncs, o algú així, algú per compensar, no? Perquè, clar, o sigui, ara aquests punts que cauen en zona de nadie, no? Perquè no va enlloc, això. Perquè no ho fa per escrit, aquesta proposta, i la presentem a la propera assemblea? Hòstia, és que jo no... o sigui, jo soc semi-analfabet. Tinc 83 anys i no vaig anar... vull dir, no puc fer per escrit, això, jo. Ja, ja. Llavors, pues però, bueno, però no. vostè ho entén, això que li estic dient? A la primera. I no ho considera que seria una cosa que seria positiva, això, és una cosa a valorar, sí senyor, sí. Perquè d'aquesta manera jo penso que s'està adulterant la competició. Llavors, sí, no sé, no, vull dir... el que vostè diu és molt valorable. Home, tot el que jo dic és sempre valorable, senyoreta. Vull dir, no sóc un home xulesc. No, no. Però, escolti'm, jo això considero que no és res escabellat, saps ja, el que li vull no. dir? I redacta cartes, també. Jo? No, senyor. No. O bé, podria redactar alguna per mi, o sigui, fer això que li estic dient, fer-ho per escrit, perquè jo no tinc aquesta capacitat. No, i però jo això no puc fer, eh? O per què no pot fer? No, perquè no, ja li dic jo que no. Home, per què no? No. Jo el que sí li puc passar és amb la persona que s'encarrega d'aquests temes. Com es diu aquest senyor? Senyor Novell. Com? Novell. Senyor Vell? Novell. Ah, Novell. O sigui, sí, senyor. Al contrari de Vell. Disculpi, és que se m'ha... sí. Bueno, però de dues maneres això ja queda palès, no? Això, vull dir... sí, sí. Molt bé, guapa, com et dius? No, no dic mai el nom a ningú. Oh, home, quin mal té, que no tens nom o què? Sí, tant, que tinc nom, sí. Ja està, jo em dic Lluixà, per servir-te, maca. Ah, molt bé. I tu com et va, digue-m'ho, home? Jo? Margarita. Margarita, sí, hòstia, senyor. Que és maco aquest nom, i més en primavera, amb l'època que estem, hòstia. I quants anys tens, Margarita? Bueno, ara sí que l'haig de deixar perquè tinc molta feina, eh? I estàs casada o estàs emparellada o que tinc un net ideal per tu, Margarita? No, tranquil. Estic servida, ja. Bueno, senyor Llucià, l'haig de deixar, sí. Eh? Sí, maca, Margarita, gràcies. Adéu. Endavant les atxes.